مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی، ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی، ہو گئی قسمت درخشا، ہو گئی قسمت درخشا، عید میلاد النبی، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، آ گئے سرکار بولو مرحبا یا مصطفیٰ، آ گئے سرکار بولو مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، اور خوب خوش ہے اور غلمان عید میلاد النبی، خوب خوش ہے اور غلمان عید میلاد النبی، اور ہر ملک مسرور ہے، ہر ملک مسرور شادا عید میلاد النبی، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا پیارے کی آمد، مرحبا سونے کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا اس نور کی آمد، مرحبا پر نور کی آمد، مرحبا پر نور کی آمد، مرحبا اول کی آمد، مرحبا آخر کی آمد، مرحبا ظاہر کی آمد، مرحبا باطن کی آمد، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، اور چار سو ہے کیا چھما چھم رحمتوں کی بارشیں، چار سو ہے کیا چھما چھم رحمتوں کی بارشیں، اور جھومتے ہیں ابر بارا عید میلاد النبی، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، نور کی فہار برسی، اور چار سو ہے روشنی، ارے نور کی فہار برسی، چار سو ہے روشنی، اور ہو گیا گھر چراغا عید میلاد النبی، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، اس نور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، ہادی کی آمد مرحبا، مقبر کی آمد مرحبا، صادق کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، نوری کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ اور چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی، چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی، اور جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد النبی۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ اور عرش پر چاروں طرف ارسل عرش پر چاروں طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، آ گئے ہیں نور یزدان عید میلاد النبی۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ ارے جانتے ہو کیوں ہے روشن آسمان پر کہکشاں، جانتے ہو کیوں ہے روشن آسمان پر کہکشاں، ہے حق نے چراغا عید میلاد النبی۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ اور تیری آمد تھی بیت اللہ مجرے کو جھکا، یا رسول اللہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ اور ہم نہ کیوں روشن کریں گھر گھر دیے میلاد کے، ہم نہ کیوں روشن کریں گھر گھر دیے میلاد کے، خود کریں جب حق چراغا عید میلاد النبی۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اور عید میلاد النبی تو ارے عیدوں کی بھی عید ہے عید میلاد النبی عیدوں کی بھی عید ہے بل یقین ہے عید عیدا عید میلاد النبی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ عید میلاد النبی پر ارے جو بھی کرتا ہے خوشی عید میلاد النبی پر جو بھی کرتا ہے خوشی اس پہ غراتا ہے شیطان عید میلاد النبی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا اس نور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا عمل کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا لب جھوم کے بولو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اور آمینہ کے کی ولادت ہو گئی خوب جھومو اہل ایمان عید میلاد النبی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ عید میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے عید میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا